سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی بر لوی بزنی هم عجبا پیدا و درد کوالا دنهاج لأسترالیا دا جید براستی زرزوانا اجالکان دستن باوکا، دماشاکا لوسی خوشکم، حالی داو اجالا سیره بپریزید که لسر قد یک اگل دارکان دو دیمانه و او خلیه کوکرنوی اجالانا لکاتی گرانه و من با مال لکاو بیاوش اصرادی خورکی لیمان نسیگ بونه و ورا، ورا دتوانی اجاله چیتر بدوزی و دوسی جمه داری کاتی تو اجاله کت بینی تند خوش بو با کروکه ها کاتی براستی سرم درا چشا من اجاله چیتر بدوزم و بخون بخیر دکم منیش اوم خوش دویز فیوست خیره کن در روشتن من با مالا لبر اوی رگا که زور دوره دی دوسی بروین دی با بروین بخیره ای دوسی ها ور امش لگل خود با دی با بروین اوه دوائی که بردن دکم کشا تم با دروز کردین سر رای اوش زور ایش گوه کوتن سوان به هندی استرالی کوت چی؟ بله رمیش یا پی بو رم؟ آیا بتوندی معاملایان لگل کردن؟ بله کورکم اجل سیری بود کامل لدارستانه که درگردم برواب که بلام دایکا وقت زنمو آجلا مو که اوانا بایا رگر نبو نگرانه و بایان باشه او آجلا چیه؟ زوتی که گوره هیا فروه که چون لسر جستکی دا هیا وزن خز زیلانه دایکی جان ای بوتی آجلا کلو دارد گرد مستم بی پارزم بوتی لینگل سراولگا خود یه نوا پاول نبوی برای مکانی عزیزکم. بلان بوسی خوشیسترین عجل مدائی که کواتا بوسی بسا تیویز برای گرتین عجل اکی تر نکر. قلت لها ذلك لكنها لم تستمع إلي. كلا، هذا عمل خاطئ جدا. إنكم تتكلمون بصوت عال. فاكت شون عزيزكم نما وها؟ بلي باشتر وانا جولي عزيزكم بلان بيزارم لكوت لنا عزيزكادايا هيد رقايا كيترني عزيزكالوا سيالم غريبا عرمتي تعندم دايا تويست عمرو لديك ادب ميني توا اوه برياري منا بسر تاو بوسي بوسي بوسي بوسي تيمنالي خواردنيم عجلة تلوسي لعنية لسر داجيز بجيكاتي براس من عجلة كتير لقرم بعدكي هاتيك بير تيو عدالم لقلين المنيابي بوسي لوسي خوشكم عجلة زور خوشويت بوی نوی زربه و آجالانه دزاند که هر چیز نبینه و نجیانی خویده بلام هیچ دیگ در باری آجال کوالا نزانه که تنها لأسترالیا لسر داری کالیبتوز دشید ای خوایا همه چیه؟ صندوقی دلو برگکم بوگن بوا اولا بر اوه کوالا دیگهش تاریکو بگورینی ها بوم دایکا ایا باکم او صندوقی لکشته که هی نوا؟ بله؟ ایا بینو باکم با ادلید رویشتون؟ نخیر، کهات با چی رویشتون؟ رویشتو با ارمتی دانی خزانی پرکر با دانانی خیمکه ان عزیزکم کتی بین تو آمده؟ بله زور جوانا نایابا استاش بدکی ججیر که باشا زور جوانا زور جوانا یارمتی دیدم ها دور کوا تابو تو این خیمه کت زیجیر بکنیم دی زور باشا استاز رای کشه بین دی باشا سپاس با او حول زورتان سپاس زور باشا بین زاره هر بفشه زیجیری که هز با قرصی زیبه زیکردنی او زور کاره دکم والله راز دکی لبر او من خلچی شارم بویا ناتوانم خیوتا چی لم زور دامزینم حد لبر اوشا که ناتوانم خیمه دامزینم بویا شوی رابردو بدره جای شو بخبر بوم تو تنها باسی دوین اشل دکی شوی یکم هر هیز نخوتم تنها بیر کرنوه لخوتن مانای او بو کلی گرم خیمه که بسر خیزانه کم دابکوه ام کاره یادواری خوی نبتلت داجه ده هیله ایوکی خانو یک روز دکن خانو؟ بله، پیویست خانویه چی جاجیر درست کن ام جگایا با دینا هلم، اویتب و مبکاری پیش سازی و لیرا لیرا؟ بله، او کوتریانی دین بو ایرا سود لدرست کرنی لنگره بو وستانی کشتکان و بانس هروها هنده کوگا عبینین پیش سازی گشا اکار لوانه راستی لیتو بی بله، من زور دلمیام هی بین، ام گوری سرانه چشم، پیویسته توش دکارم رای بکشی باشا دی استاز جور به باشی بی بستا اگر به باشی نی بستی، اوه برس پاکر ام شویش به خبر دمینه تو همو هیزی کت بکار بینه با بستنوی بین آها لوسی، آن سرخازم بکاره وا، خریک تو آده بین چیاتون بو ایرا؟ بو چاودیری کارکا بو چاودیری کارکا؟ در زندون آنی تر زور تر مسری انتش تا خیمه که هم دامزرن دوی نزور بو بر زندون پیکنین لبر اوی سرگوتی نبو لبسنی خیمه که بلان زور لی من تو رو بو چی پیکنین؟ ایما لگل دوسی زور تی پیکنین لبر اوی خیمه که بسری تاروخا تی بین گوریسکه با یستر راب کشا باشا بسر تار خاتو نكانم. وما خدمة لو سمحتما. ما هي؟ هذه قطعة بوشتي آسكا تازية. تماشاب كان بيش كشتاني أكم لقل أوي أمرو باوكتان يارمتي زوري دام لدام زراندني خيمكم. فاتا قوشتي تازية بدلني أيوة قوشتي تازية ملانبوني زور نخوشا أوش ماني أويك أبو قلبوا نخير هيد بوني چي ناخوشي نيا داي برو ام پارتا گوشتا برا بو داي کر باشا خواد نگر ماوه اكي زورا گوشتا كي تازل نبيني وا بويا گوشتا خوي كراو ما بكار اهنا لكاتي كشتا كمان تاني خوشا تو راز دكي كلارا آیا وکو پیویس پاسی برنسپار کردن که؟ نه زنم، من سپاسم که تو سپاسد نکرد، پیدوت خواهد لگل نه خیر من سپاسم که تو سپاسد نکرد و بخیر آی رویشتی سیم و از سپاسم که لبر اوی کاتک دیاری لکسی گرده گریده بیش سپاس که وانیا؟ من دلیان که تو سپاسد نکرد، من سپاسم که توش سپاسد نکرد، بود رو دکی هم؟ بس ده مقاله دی دایتا والی رو دامنا دای کلارا بالی بنین زانا تو بوا دکات بسر تاو او بو دکری چی بوا اما یا بگرم ماما او مالی تویا ماوی چکم یره دمینی نوا و پاش اوی که خانوی اکی جوان من دروز کر لعدلائی او خانوی که لگل خو من هی نو مانا او سگا بگرن بگرن ویا چود رو دکی وی لگل نه بگرن خیرا ویا چود رو دکی وی لگل نه بگرن تماسك يا عزيزتي. أوه. أبي هيا ادخلوا إلى الخيمة. أوه. بارتا گوستا بو هر اما بیز و قلو او پاری ادم لبرامر اوی کسده کم انزامی داوا چی تتال لمدوه بو های نزان پار همو شگره دنیا دا من چین هرگم اوی چی تال لمدوه بو تی داوا یه بردن لنکدین ها بو تی بو دمی داوا یه بردن لبرسک اک بکم که حزیل آریا تو زور نخو بایش ها افسر خود بگره عزیزه کم هیوه که من مایه پروز بو براستی زور پروز بودم کرنی گوست چینوی ایم او را گوست نخوین فریدن ناز بالا نخیر باش استاد سیگه دکی دیشوی نوا و دیخوین حد زربه اوی خلوزی خویک را دیشوی نوا با اوی پاک بیتوا با شوی آماده ده بی لیم گره بابی شم لگل بنده من بطنیا دارم و تم ده بیانی گم اگر بی لگلم بیزارم لکی ای کسر بر رقی اگادر بکاتی بین لگل خوشککت برو بسرسا بطنها نارم شوشوادی نبینم گوشتکا زار کمیلی مایوا زار رو گوره تر بو نزیکی ای اوه ده گوره ده بو راست نیم نخیر راست نیم بوده به دره ده گفتم اما خبارکی ایتی لوتی برای سرخیر سیداوی نخیر لو گوره تر بو ایوانی بیم گوره نبو گوره نبو او زار بر گوره بو اما خبارکیتی دقیق گوره بو خسته دمقالی تو هیچ نزانی نخیر تو هیچ نزانی او را حسنیا لما گوره تر بو بیاده روی مکه بیاده روی مکه تازه زور زور بطعمه خوردنه که زور کم بو نمتوانی به تاچی تعمیب کم براستی زور بطعمو خوش بو گوشتی تازه زور بیستو بسوده زیادم نمو خوراک کنی تر امرو من زور دریج و مندو کر بو هر وحا کشو حوالی را زور گنجاوه بو بخیو کردنی آجل و مر و مالات سن آرزوی اوه دکم چلگه اگ بچینم بله پیویسته لسرم چلگه چی گوره درست بکم و هنگاوی یکمیش بو او کاره اوه یا بیانی بروم با شاری ادلای بو اوه زویق بکرم و بناوی خوامی بکم و دیواری لدور درست کم ایو دلن چی؟ باوکا؟ آیا وطنیا در روی؟ نا بیک و در روین دمیوی باش اگر لرایکه بی بو اوه ببیر میبینی کوا لگل تندیم بطنها بین لگلم دی زاری چطر همو من بیک و در روین اوه زور درنگ نیا لنیوی رگه ده گریم آوا راملو زوره ها سوکو تاره تو نیا که ده پاش گرانه ود کلو پلی خانو کمان لگشتیکه و دینی قصه کم راسته وانی باوکا کشتیکه با ماهای پینز روزی تریش لنگر ده گریه براستی وام هزده کر تو باشتر لمن او ده زانی لبن اوی تو زور نگل جان ده گفتو گوده که Thank you. كيتي هيت بخوا داي باشا في لسه كمان بيقرب